Czas siewu zbóż jarych z zapasem. W tym roku prawdopodobnie będzie można siać wcześniej ze względu na przebieg pogody, żeby jak najwięcej tej wody uratować z zimy. Chociaż tej wody też niewiele, ale chociaż trochę. Wiemy, że zboża jare są troszkę bardziej ryzykowne pod tym względem, ale jak już siejemy jarę, wybierzmy dobrą odmianę. Jakie odmiany pan Jarosław Kuchta z Małopolskiej Hodowli Roślin poleca? Małopolska Hodowla Roślin dosyć dobrze przygotowała się na tegoroczny sezon. W tym momencie mamy do zaoferowania bardzo wiele odmian, które zostały właśnie tutaj wyhodowane w Małopolskiej Hodowli Roślin. A między innymi tutaj chcielibyśmy się pochwalić jutrzenką, pszenicą jarą, która nie dość, że jest bardzo fajną odmianą, to przy okazji właśnie otrzymała złoty medal na tegorocznej edycji Polagry 2020. Widzę, że jest to klasa A, ale od razu zapytam z grubej rury, a jak jej odporność na suszę? Jeśli chodzi o suszę, jest bardzo odporną odmianą, która nadaje się właśnie na te warunki, także mam nadzieję i liczę na to, że warunki atmosferyczne, które panują tegorocznej zimy, nazwijmy to, bo ciężko, w cudzysłowie oczywiście, nie spowodują, żeby właśnie ta odmiana źle zapanowała. Najbardziej tej wody potrzebuje owies, a macie jakieś dobre owsy? Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o owies, mamy tutaj dwie fajne odmiany. Jeśli chodzi właśnie tutaj, w grę wchodzi oczywiście harnaś, siwek, czyli bezłuskowy. Także te odmiany serdecznie naprawdę polecam dla tutaj rolników. No ale owies bardzo ma jednak te potrzeby wodne, więc trochę strach siać owies, jak będzie sucha wiosna, bo to nic z tego może nie być. To może lepiej jęczmień jary. Tutaj też mamy alternatywę w tym względzie i również tu możemy się pochwalić kilkoma odmianami, które zostały zauważone w zeszłorocznych żniwach. Między innymi taka odmiana jak Fighter, jak Filar, jak Krajan, jak Atiko. To te odmiany właśnie wyhodowane w Małopolskiej Hodowli Roślin, które naprawdę dają bardzo fajny plon i właśnie tutaj przy zawirowaniach tych atmosferycznych bardzo fajnie się sprawdzają. Bo to są jęczmiona pastewne czy browarne? Pastewne większość, tak. To są właśnie pastewne wszystkie te odmiany. Aczkolwiek również i w swojej ofercie mamy odmiany, które są typu browarnego, aczkolwiek już nie naszej hodowli. Jak to właściwie jest z jęczmieniem browarnym? Czy rolnicy chętnie go uprawiają, czy lubią go? Bo to bardzo różne zdania się słyszy. Pochodzę z Lubelszczyzny i powiem szczerze, że jest sporo zapytań właśnie o te odmiany browarne. Aczkolwiek w zależności od regionu faktycznie to uzależnienie, intensyfikacja względem właśnie wysiewania tych odmian jest różna. Wasza hodowla znana jest wielu osobom, które siały grykę. Perfekcyjna roślina, przede wszystkim miododajna, bardzo zdrowa kasza gryczana. Pomimo tego, co media ostatnio mówiły, gryka jest zdrową rośliną. Kora i panda to chyba takie klasyki, ale widzę, że to nie wszystko. Dokładnie. Kora i panda bardzo już długo są na rynku tutaj naszym polskim, aczkolwiek od 2019 roku mamy dwie nowe odmiany, MHR Korona i MHR Zguga, które naprawdę wyróżniają się pośród wszystkich gryk, które są na rynku i praktycznie Małopolska Hodowla Roślin właśnie jest takim gryczanym liderem na tym rynku. Czy te odmiany cechują się może równomiernym dojrzewaniem, a przynajmniej równomierniejszym niż stare odmiany? Między innymi również też, ale tak jak tutaj pani wspomniała wcześniej, są to właśnie te rośliny miododajne o właśnie bardzo wysokich właściwościach fitosanitarnych, jako dobry przedplon dla roślin następczych, także naprawdę polecane tutaj w regionie Lubelszczyzny, ale oczywiście nie tylko. A jeśli chodzi o kukurydzę, to widzę, że państwo macie kilka kilka dobrych odmian. Ja osobiście pamiętam i dobrze wspominam waszą odmianę cukrową Ammonia, ale to przecież nie wszystko, bo cukrowa kukurydza jest u nas rzadkością, a najczęściej siejemy kukurydzę dla dobrej kiszonki. Dokładnie. Te kukurydzy cukrowe, które mamy w swojej ofercie, to odmiana Ammonia, jak również MHR Agitka, która jest nowością, ale w szczególności jeśli chodzi o dział Kobierzycki Małopolskiej Hodowli Roślin, głównie hodujemy kukurydzę na kiszonkę czy też na ziarno i jest to naprawdę wielka paleta odmian, którymi dysponujemy i które mamy w swojej ofercie, między innymi KBS 1903, Lokata, Smolan, Juchas, czy też właśnie chyba najbardziej wypromowana i najbardziej, jeśli chodzi o te odmiany średnio późne, odmiana Kadryl. Którą z tych odmian pan by najbardziej polecał na takie warunki, jakich możemy się spodziewać w tym roku, czyli po raz kolejny suszę? Która z nich jest względnie tolerancyjna na te okresowe niedobory wody? Wiem z doświadczenia, że odmiany takie właśnie w takich okresach dużej suszy, tak, która właśnie najprawdopodobniej może nas czekać w tym sezonie, to odmiana, bardzo dobrze sprzedawała to odmiana Kadryl, jak też również Lokata. To są te dwie odmiany, które właśnie królowały w takich okresach, kiedy właśnie brakowało tej wody. Lokata to odmiana wcześniejsza, bo VO220, a Kadryl zdecydowanie później. 270, 280, czyli da się coś ułożyć sobie, żeby nie ryzykować całością plonu. Zdecydowanie tak, dokładnie to właśnie jest ta rozbieżność i właśnie te odmiany właśnie bardzo dobrze się sprawują w okresach tych mniejszych opadów, czy też śniegu, którego nam brakuje i który jest takim gwarantem na to, że zapotrzebowanie tej wody jest w tej glebie, czy też właśnie późniejszych okresów już takich letnich. No, skoro już jesteśmy przy kukurydzy i przy kiszonce, no to nie da się nie wspomnieć jednak o dobrych trawach. Wieląg u nas mamy jeszcze tak zwanych dzikich i jakość tej runi jest po prostu różna, bo to są łąki, bywa, że nawet i zachwaszczone, ale dobra łąka to przede wszystkim posiana dobra mieszanka. Łąka założona od zera, wtedy jest równa, dobrze ją się kosi, rośnie na niej dokładnie to, czego my chcemy, znaczy to, czego nasze krowy chcą. Jakie mieszanki wy proponujecie? Małopolska Hodowla Roślin, drodzy Państwo, jest głównym hodowcą tak naprawdę wszystkich tych mieszanek. Większość odmian, gatunków pochodzi z naszych hodowli, dlatego też dobrze są one skomponowane, dostosowane do warunków siedliskowych, do warunków atmosferycznych, które panują właśnie na terenie naszego kraju. Dlatego też możemy się pochwalić wieloma odmianami, wieloma gatunkami mieszanek traw pastewnych czy łąkowych na tereny suche, wilgotne. Wszystko Państwo możecie otrzymać i wszystkie informacje na stronie www.hbp.pl lub też dzwoniąc do naszej głównej siedziby krakowskiej, jak również i zamojskiej, gdzie te mieszanki właśnie produkujemy.